Państwo słyszą. Dzisiaj nastąpiła taka oto zmiana. Strefa i redaktor Wilczur powrócą za tydzień, a dziś dwugodzinne wyjątkowe spotkanie w trójkowym archiwum koncertowym. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Poświęcimy te dwie godziny postaci Janusza Muniaka. Tydzień temu, 31 stycznia, minęło już bowiem 3 lata, minęły od jego śmierci. To była osoba bardzo ważna dla polskiego środowiska jazzowego, mimo że osoba bardzo skromna, gdzieś tam prowadząca ten swój klub krakowski, ale jednak osoba, której całe pokolenia polskich muzyków jazzowych zawdzięczają bardzo wiele. Tych nagrań z różnych lat będzie dziś sporo. Zaczęliśmy od ostatniej płyty Janusza Muniaka, nagranej z Joachimem Menzlem na fortepianie, Willem von Hombracht na basie, Harry Tanszek na perkusji. To płyta nagrana w 2012 roku, a ukazała się dopiero w roku 2015. No tak czasami te losy nagrań się mają. Annie to jest utwór dedykowany żonie Janusza Muniaka. Tak brzmiał w 2012 roku na płycie w 2015. A teraz sprawdzimy, jak ten sam utwór brzmiał w roku 1994, czyli 20 niemal lat wcześniej. Ukazał się na albumie You Know These Songs ze znakiem zapytania. Tu są w większości klasyki jazzowe, standardy, jak choćby Invitation Bronisława Kapera czy Body and Soul, ale jest też właśnie i Annie Janusza Muniaka. Tym razem zagrane w trio. Janusz Muniak na tenorze, Zbigniew Wegehaupt na kontrabasie i Michał Miśkiewicz na perkusji. We'll be right back. Muniak przeszedł przez całą historię jazzu i z każdego gatunku wziął dla siebie to, co mu najbardziej odpowiadało. Jeśli nawet nie zagra ostentacyjnych fryt, to jednak wie, do czego służy rykoszet i chętnie z niego skorzysta, choćby i w standardzie. Główne jednak cechy Muniakowej muzyki to, po pierwsze, rytm. Muniak bawi się nim jak kot myszą, zawsze z dużą rezerwą swobody. Po drugie, inwencja melodyczna. Płynie nieprzerwanym strumieniem, aż dziw bierze, skąd się tyle mieści tego w tak niepozornej sylwetce. Trzy, barwa. Ze wszystkimi przynależnymi do niej artykulacjami, smaczkami i niuansami. Cztery, o takim zjawisku jak swing dżentelmeni w ogóle nie mówią. To słowa Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, słowa z okładki tej płyty. You know these songs? To takie pytanie zadane przez Janusza Muniaka w 1994 roku. Płyta nagrana w Krakowie, no gdzieżby indziej. W Krakowie w studiu Dworek Białoprądnicki to 26 kwietnia i jedno nagranie, dwa nagrania, także z sesji z 28 już czerwca tego samego 94 roku. Na perkusji Michał Miśkiewicz, na kontrabasie Zbigniew Wegehaupt, na saksofonie tenorowym Janusz Muniak i ponownie dziś w naszym spotkaniu w Trójce Annie. Jakże inaczej brzmi, prawda? Ten sam utwór zagrany po pierwsze w innym składzie, a po drugie nagrany 20 lat wcześniej w zupełnie innych także warunkach technicznych, bo przecież to przez lata także bardzo się zmieniało. Przed nami pierwsze z dwóch głównych dań naszego spotkania w Trójkowym Archiwum Koncertowym, bo przypomnę Państwu, to są takie spotkania, gdzie sięgamy po przede wszystkim po nagrania dokonane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I właśnie taka płyta przed nami. To był 11 grudnia 1982 roku, więc czas generalnie dość nieciekawe, że tak to ujmę eufemistycznie, w naszym kraju, ten grudzień 1982 roku. No ale artyści pracowali, grali koncerty, choć pewnie wtedy było ich dużo mniej niż teraz. Nagrywali płyty. No i takie właśnie spotkanie teraz przed nami. Placebo. Placebo to jest tytuł płyty sygnowanej Janusz Muniak Group. W składzie obok lidera grającego na saksofonach sopranowym i tenorowym także Wojciech Puszek, fortepian Fendera, Andrzej Cudzich, kontrabas i Krzysztof Zawadzki, perkusja. Cztery kompozycje Janusza Muniaka z tej płyty nagranej w studiu Polskiego Radia Programu Trzeciego 11 grudnia 1982 roku. Thank you.

Tak się kończy płyta zespołu Janusza Muniaka. Płyta nagrana w studiu Polskiego Radia w programie trzecim przy Myśliwieckiej 357 11 grudnia 1982 roku. Placebo to właśnie ostatni utwór. A wcześniej Rozmyślanie na sopranie, Fanki dla pani Hanki, Nie bądź na mnie zła, kiedy wracam z trasy. No i Placebo na zakończenie. To wszystko kompozycje Janusza Muniaka grającego tutaj na sopranie i tenorze, na fortepianie Fendera Wojciech Puszek, na kontrabasie Andrzej Cudzich i na perkusji Krzysztof Zawadzki. Dziś w trójkowym archiwum koncertowym wspominamy w trójce Janusza Muniaka. Sięgam teraz po płytę, na której Janusz Muniak grał jako solista, jako gość wśród wielu znakomitych postaci polskiego jazzu, jakie przewinęły się przez Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik, czyli zespół kierowany przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Na płytach Chałturnika objawił się jeszcze jeden talent Janusza Muniaka. Najlepiej będzie, jak państwo sami posłuchają, jak to zabrzmi.